คุณสุรินทร์เล่าให้ฟังว่านานๆแกจะไปเยี่ยมบ้านเกิดแกสักทีหนึ่งมันเป็นบ้านนอกคอกนาไม่ค่อยได้ไปวันนั้นไปเจอกับลุงแบนคนเก่าคนแก่ของหมู่บ้านแกนั่งอยู่ชายทุ่งก็มองดูว่าแกทำอะไรก็ปรากฏว่าแกยังจักตอกเหมือนสมัยก่อนละถามแกว่าแกจักตอกสารอะไรแกตอบว่าสารตะกร้าเอาไว้ใส่ของเขาใช้ตะกร้าพลาสติกกันแล้วสมัยนี้แต่ว่าลุงแบนยังใช้ตะกร้าสารแกบอกมันดีกว่าพลาสติกก็จริงอย่างที่แกว่านั่นแหละพลาสติกมันกรอบมาเดี๋ยวหักพังเสียหายต้องโยนทิ้งไปตะกร้าไม้นี่ทนทานกว่าไม่เปราะบางแกก็เตือนคุณสุรินทร์บอกว่าออกทุ่งนาอย่าไปเที่ยวกินน้ำกินท่าส่งเดชเป็นอันขาดนะตายได้น้ำใสๆในทุ่งอย่านึกว่าปลอดภัยนะมันมียาฉีดอยู่ตายกันมาแล้วไม่ใช่คนนะควายคนก็เกือบไปเหมือนกันแหละแต่ควายเนี่ยตายเลยควายข้าเองอะนางตัวเมียแกบอกแล้วก็ชี้ไปที่ควายอีกตัวของแกที่ล่ามเชือกให้กินหญ้าอยู่ห่างออกไปตัวนั้นเป็นตัวผู้เป็นลูกของนางตัวที่ล้มตายกลางทุ่งเมื่อปีที่แล้วมันกินน้ำในนาโน่นเข้าไปเขาฉีดยาไว้ก็ไม่รู้ตายเลยไม่น่าตายเสียดายจังใช้คล่องดีซะด้วยแกเสียดายควายตัวเมียตัวนั้นแล้วแกว่าเขาไม่เลี้ยงกันแล้วมีแกคนเดียวที่เลี้ยงอยู่ทั้งหมู่บ้านทั้งทุ่งนี้มีควายแกหลงเหลืออยู่ตัวเดียวแกบอกว่าจะไม่ขายมันจะเลี้ยงไปจนกว่ามันจะตายไปเองแกว่าขายไปเขาก็เอามันไปเข้าโรงเชือดสงสารมันแกบอกว่าแกยังทำนาอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้ควายแล้วไถรถเขาใช้รถไถกันทั้งนั้นเวลาเกี่ยวก็ไม่ต้องใช้คนมีรถมาเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็รูดเอาแต่เมล็ดข้าวเปลือกใส่กระสอบเสร็จสับที่นาเลยขายได้เลยแกว่างั้นคุณสุรินทร์ก็ถามแกว่าไม่คิดจะเปลี่ยนอาชีพไปทำโรงอิฐกับเขาบ้างเหรอแกบอกแกไม่เอาทำนาดีกว่าสบายใจอายุมากแล้วไม่ตะเกียกตะกายอะไรอย่างนั้นอยู่ไปวันๆให้มันมีความสุขจะดีกว่าแกก็บ่นว่าผักปลาเดี๋ยวนี้ต้องซื้อเขากินหายากไม่ค่อยมีปลาผักบุ้งยังต้องซื้อเขาเลยมีรถมาร้องขายตามหน้าบ้านรถกับข้าวนี่เป็นตลาดเคลื่อนที่มีของสดของคาวผลหมากรากไม้มีพร้อมไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนคันหนึ่งขายกับข้าวคันหนึ่งขายผลไม้ก็ถามแกว่าแกใช้ยาฆ่าแมลงบ้างไหมแกก็บอกจำเป็นจะต้องใช้ถ้าไม่ใช้ข้าวก็ไม่ดีแต่ใช้เท่าที่จำเป็นแกก็รู้ว่ามันอันตรายอยู่ไม่น้อยก็ถามแกว่าแล้วควายที่ตายไปตัวนั้นทำยังไงอะแกก็บอกว่ามีคนมาขอซื้อไปเอาไปชำแหละขายแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่ค่อยจะซื้อกินกันนะเพราะรู้ว่าควายโดนยาพิษแล้วตายคนที่ซื้อต้องเอาไปเร่ขายที่หมู่บ้านอื่นก็ยังขายไม่ค่อยจะได้เพราะเขาไม่ไว้ใจคนเดียวนี้เขาฉลาดเดี๋ยวว่าอย่างนั้นถ้าเป็นสมัยก่อนโน้นก็ซื้อกันหมดไม่กลัวพิษกลัวภัยอะไรแต่สมัยนี้วิทยุโทรทัศน์มันบอกก็เลยทำให้คนกลัวตายกันมากขึ้นคนที่ซื้อไปขายเนื้อไม่หมดก็เอามาตากใส่เกลือตากเป็นเนื้อเค็มเอาไปขายที่ตลาดก็มีคนซื้อขายดิบขายดีกินแล้วไม่เป็นไรก็นับว่าโชคดีไปแต่ว่าไม่รู้จะมีพิษสะสมอยู่ในร่างกายหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้แน่ชัดแล้วแกยังเล่าเรื่องวิญญาณของควายตัวนั้นให้ฟังด้วยแกบอกว่าคืนที่เขาชำแหละเนื้อมันไปขายแล้วนะวิญญาณมันกลับไปที่บ้านเพราะมันตายที่ท้องนาแต่คืนนั้นวิญญาณมันกลับเข้าคอกไอ้ตัวที่เป็นลูกของมันอยู่ในคอกมันกระวนกระวายแกก็ได้ยินเสียงก็เลยเอาไฟฉายส่องดูก็เห็นไอ้ตัวนั้นน่ะมันตื่นร้อนรนวนไปวนมาตาก็มองไปทางหน้าคอกควายแกก็ส่องไฟฉายที่หน้าคอกก็ไม่เห็นมีอะไรแกคิดเอาเองว่ามันคงจะไม่เคยเพราะว่ามันมีแม่อยู่ในคอกด้วยมาตลอดมันคงจะห่วงแม่มันแกก็ไม่ได้ทำอะไรปล่อยมันมันก็จะเคยชินไปเองแกนอนหลับไปแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาอีกเพราะควายในคอกมันทำเสียงดังแกไปมองดูที่หน้าต่างก็ยังไม่ได้ส่องไฟแกตกใจเพราะว่าที่หน้าคอกมีควายอีกตัวยืนอยู่แกแปลกใจมากว่าควายที่ไหนมายืนอยู่หน้าคอกทีแรกก็คิดว่าไอ้ตัวในคอกออกมาข้างนอกแต่ไม่ใช่อ่ะเพราะไอ้ตัวนั้นมันยังอยู่ในคอกนี่ไม่ได้ออกมาแกก็เลยจะส่องไฟฉายดูว่าควายใครอ้าวไฟฉายก็ไม่ติดซะอีกแกเคาะกระบอกไฟฉายก็ไม่ได้ผลเอ๊ะถ่านก็ใหม่เมื่อกี้ก็ยังใช้อยู่สงสัยหัวไฟจะขาด แกก็เลยจ้องมองดูควายตัวนั้นท่าทางมันคล้ายๆนางตัวเมียที่ตายในทุ่งตอนนั้นเองที่หมาในบ้านมันส่งเสียงเห่าหอนขึ้นมาทำเอาแกนี่ขนลุกสู้ไปหมดแกไม่เคยคิดถึงวิญญาณควายตัวนั้นแต่พอมีเสียงหมาหอนก็ต้องคิดเองหรือเปล่านางหลิวควายตัวเมียตัวนั้นชื่อนางหลิวเองจะมาเข้าคอกหรือไงเองตายไปแล้วนะเองคงยังไม่รู้ตัวแกก็บอกให้มันรู้บอกให้มันไปสู่ที่ชอบที่ชอบจะกรวดน้ำไปให้พรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงลูกลูกโตแล้วแกก็พูดของแกไปเรื่อยให้มันรู้แปลกมากพอแกพูดจบปรากฏว่าจู่ๆควายตัวนั้นก็เหลียวมามองที่หน้าต่างบานที่แกยืนพูดอยู่เหมือนมันจะรับรู้มันมองแกแล้วก็หันกลับดุมเดินออกไปจากหน้าคอกควายไปตามทางที่ออกสู่หลังหมู่บ้านตามธรรมดาเวลามันเดินก็ต้องได้ยินเสียงกีบเท้าของมันย่ำเดินต้องส่งเสียงดังแต่นี่ไม่มีเสียงย่ำดังให้ได้ยินเลยเหมือนกับว่ามันไม่ได้เดินย่ำไปอย่างนั้นแหละไอ้ตัวผู้อยู่ในคอกกระวนกระวายใหญ่ท่าทางมันอยากจะตามไปด้วยแต่มันก็ไปไม่ได้ลุงแบนก็มองตามจนไม่เห็นอีกแล้วแกเชื่อว่าเป็นวิญญาณของนางตัวเมียที่จะกลับเข้าคอกมันยังไม่รู้ตัวว่าตัวมันเองอะตายไปแล้วพอตอนเช้าลุงแบนก็ใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ควายของแกที่ชื่อนางหลิวแกใส่บาตรทีไรก็กรวดน้ำไปให้ทุกทีส่วนไฟฉายที่แกคิดว่าหลอดมันขาดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอะไรแกเอามาลองฉายดูตอนหลังมันก็ติดสว่างไม่มีปัญหาแกคิดว่าที่ตอนนั้นใช้ไม่ได้ก็เพราะอำนาจของวิญญาณนางหลิวนั่นเองคงจะไม่อยากให้แกส่องไฟดูมันคุณสุรินทร์คุยอยู่กับลุงแบนสักพักใหญ่ถึงได้ขอตัวจากแกเดินดูท้องทุ่งกว้างที่สมัยก่อนนี่แกเคยวิ่งเล่นเคยเลี้ยงควายเคยวิทย์ปลาตามแอ่งที่ปลาตกคลักจับภาพชีวิตเก่าๆได้ดีหวนคิดถึงแล้วก็รู้สึกว่ามันเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองหน้านี้นาข้าวเขียวชะอุ่มในนาก็มีต้นข้าวอยู่แต่ว่าจะไปขวักน้ำมากินไม่ได้แล้วลุงแบนเขาเตือนไว้มันอันตรายอยู่ท่ามกลางทุ่งนาอากาศสดชื่นดีมากแมงปอยังบินได้เห็นผีเสื้อก็หาดูได้นกก็มีจริงๆแล้วท้องทุ่งก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักยกเว้นเรื่องยาฆ่าแมลงเท่านั้นแล้วก็การเก็บเกี่ยวที่ไม่ต้องเกี่ยวด้วยเขียวไม่ต้องนวดด้วยควายย่ำให้มันสะดวกสบายดีแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเพราะต้องจ้างเขาเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันก็ต้องมีได้มีเสียเป็นธรรมดาล่ะครับพอเล่าถึงเรื่องท้องไร่ท้องนาก็ทำให้นึกถึงปลาครับมีปลาอยู่ชนิดหนึ่งชื่อปลาชะโดเนี่ยท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมครับปลาชะโดเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่วงตระกูลเดียวกับปลาช่อนแต่ว่าเกล็ดมันเล็กแล้วก็จำนวนเกล็ดมากกว่าเฉพาะแถบเส้นข้างตัวมีเกือบร้อยเกล็ดเนี่ยนะบางท้องที่เขาเรียกปลาแมลงผู้นะครับเพราะว่าสีมันคล้ายๆสีตัวแมลงผู้บางท้องถิ่นก็เรียกโดก็มีบางท้องถิ่นก็เรียกปลาไอ้ป๊อกตัวโตเต็มที่ขนาดโคนขานะยาวเกือบเม็ดเนี่ยนะมีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เขตอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีในมีมากแล้วก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะปลาชะโดนี่ได้ชื่อว่าเป็นปลาดุชะโดลูกอ่อนเนี่ยเคยกัดคนที่ลงไปเล่นน้ำบริเวณที่มันเลี้ยงลูกบ่อยๆแล้วก็มักอยู่ด้วยกันสองตัวผัวเมียช่วยกันดูลูกเลี้ยงลูกของมันหากใครบุกรุกหรือว่าเข้าไปก่อกวนพวกมันก็จะสามัคคีโจมตีอย่างบ้าระห่ำชนิดที่เรียกว่าถึงตายก็ยอมละนะเนื้อปลาชะโดนี่แน่นกว่าปลาช่อนสามารถนำไปปรุงอาหารได้ทุกชนิดแต่จะอร่อยอย่างสุดๆหากนำไปตากแห้งทำเป็นปลาแดดเดียวปลาชนิดนี้ราคาแพงกว่าปลาช่อนครับใครจะเชื่อบ้างว่าครั้งหนึ่งปลาชะโดเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเพชฌฆาตน้ำจืดมันตกเป็นข่าวเกลียวกราวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันแทบทุกฉบับเวลานั้นนะครับตำรวจถูกชะโดกัดคอตายสยองนะหลายปีมาแล้วหนังสือพิมพ์ลงเนี่ยเรื่องตำรวจถูกปลากัดตายใครที่เคยอ่านแล้วก็จำได้เนี่ยคงจะยังจำกันได้นะครับคนนั้นชื่อจ่าโพจ่าโพนี่เป็นอดีตตำรวจตะเวนชายแดนนะครับงานอดิเรกของจ่าโพคือชอบยิงปลาแกจะมีปืนลูกโหลดยาวกระบอกหนึ่ง กับเรือพายเล็กๆทุกวันแกจะพายเรือเลียบไปตามขอบแม่น้ำแล้วก็ปีนขึ้นไปนั่งบนต้นไม้ที่ตายแห้งเพราะน้ำท่วมซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอ่างเก็บน้ำหน้าเขื่อนคอยดูปลาผุดหรือว่าโผล่ขึ้นมาที่ผิวน้ำแล้วก็จะยิงส่วนมากปลาที่จ่าโพยิงจะเป็นปลาช่อนหรือว่าปลาชะโดปลาที่ถูกยิงจะจมใต้น้ำมีพรายน้ำเป็นฟองแล้วก็เลือดปุดๆให้เห็นน่ะคนยิงจะต้องดำน้ำลงไปงมจับปลาขึ้นมาเพราะถ้าปลาถูกยิงในส่วนที่ไม่สำคัญเช่นว่าไม่ถูกหัวหรือว่ากระดูกสันหลังเลยปลาอาจจะหนีไปตายในที่ไกลๆดังนั้นเมื่อยิงปลาแล้วจะต้องลงงมทันทีเลยเมื่อปลาถูกยิงในที่ไม่สำคัญแต่ว่ายังอยู่ในอาการช็อกอยู่ก็จะจับตัวได้แต่ถ้าช้าไปในปลาฟื้นจากช็อกขึ้นมาจะหนีหรือแม้แต่ปลาถูกยิงที่อวัยวะสำคัญไปไม่รอดแล้วแต่ถ้าช้าไปพรายน้ำฟองอากาศหรือว่าเลือดที่ผุดขึ้นมาเป็นที่สังเกตได้ก็หมดลงก็อาจจะงมหาตัวยากหาไม่เจอวันนั้นจ่าโพในนั่งอยู่บนคาคบไม้ตายแห้งริมขอบอ่างด้านตะวันออกก็นั่งเงียบๆคือที่เงียบๆแบบนี้ปลาชะโดหรือว่าปลาช่อนขนาดใหญ่มันชอบอาศัยอยู่ห่างออกไปไม่มากนักก็มีชาวบ้านลงตาข่ายดักปลาอยู่ 5-6 คนเพียงชั่วโมงเศษจ่าโพก็มีโอกาสได้ลั่นปืนลูกกรดคู่มือถึง3ครั้งแต่ละนัดก็ลงดำงมจับปลาขึ้นมาได้ทุกทีดำถึง3หนน่ะได้ปลาช่อนขนาดใหญ่2ตัวปลาชะโดตัวนึงจากนั้นก็พายเรือเลียบขอบอ่างเปลี่ยนที่ยิงใหม่เพราะว่ายิงแล้วก็ลงงมปลาถึง3ครั้ง3หนนี่ปลามันจะระแคะระคายหนีไปหมดแล้วก็ได้ตกบ่ายจ่าโพจะพายเรือกลับบ้านตอนเย็นก็มักจะเอาปลาที่ได้จากการยิงไปทำอาหารชวนเพื่อนฝูงบ้านใกล้เรือนเคียงตั้งวงร่ำสุราอาหารกันแต่วันนี้จ่าโพไม่กลับแม้จะมืดค่ำแล้วก็ตามทั้งบ้านก็สอบถามพวกลงข่ายดักปลาได้รับคำตอบว่าก็เห็นจ่ายิงปลาได้3ตัวแล้วพายเรือไปหาที่ยิงในดงไผ่ได้ยินเสียงปืนอีกนัดนึงแต่ว่าพวกฉันก็ชวนกันกลับก่อนไม่รู้จ่ากลับแล้วหรือยังพวกลงข่ายดักปลาเขาเล่าความอย่างนี้ทางบ้านจ่าโพและเพื่อนบ้านเห็นผิดปกติก็ชวนกันเอาเรือออกตามในคืนนั้นนำทีมโดยคนลงข่ายหาปลาที่เห็นเหตุการณ์ทุกคนใจไม่ดีกลัวว่าอาจจะถูกงูจงอางมันฉกเอาเพราะบริเวณป่าร่มครึ้มเหนือน้ำนี่พวกงูจงอางมันมักจะไปซุ่มนอนพักผ่อนมีคนเคยถูกงูฉกตายมาแล้วหลายคนเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบเรือพายของจ่าโพนี่ผูกไว้กับต้นไม้ปืนลูกกรดยาวในแขวนอยู่บนกิ่งของไม้แห้งตายต้นหนึ่งปลา3ตัวยังอยู่ในเรือเสื้อผ้าก็แขวนไปบนต้นไม้เช่นเดียวกับปืนแต่ว่าตัวของจ่าโพนี่หายไปหลายคนก็บอกว่าจ่าโพคงจะจมน้ำบางคนเชื่อว่าอาจจะตายแล้วด้วยเมียจ่าโพนี่ถึงก็ร้องไห้โฮเลยพวกเพื่อนบ้านและตำรวจก็ลงงมกันเกือบค่อนคืนแต่ก็ไม่พบศพจ่าโพหลายคนต่างก็เดากันไปต่างๆนานาบางคนก็ว่าอาจจะถูกฆาตกรรมแต่เหตุใดคนร้ายถึงไม่เอาปืนของจ่าโพไปด้วยรุ่งขึ้นทางญาติก็ไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็ส่งคนที่ดำน้ำเก่งมางมแต่ก็ไม่พบศพเมียจ่าโพก็ไปหาหมอดูจากนั้นก็ไปหาร่างทรงได้ความว่าจ่าโพตายแล้วเพราะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษพอย่างเข้าสู่วันที่3ศพของจ่าโพก็ลอยขึ้นมาสภาพศพจ่าโพต่างจากศพคนตกน้ำตายทั่วไปมันน่าสยดสยองเหลือเกินสภาพศพนั้นขึ้นอืดนุ่งกางเกงในตัวเดียวมือขวาแทรกอยู่ในเหงือกปลาชะโดขนาดใหญ่ซึ่งติดแน่นอยู่ในมือปลาตัวนั้นมีรอยกระสุนปืนเจาะหัวด้านบนทะลุออกใต้คางเป็นแผลกว้างที่บริเวณลำคอของจ่าโพมีปลาชะโดตัวใหญ่กัดติดแน่นทั้งปลาและคนก็ตายอยู่ในสภาพขึ้นอืดเช่นเดียวกันปลาตัวที่กัดคอจ่าโพเนี่ยไม่มีรอยถูกยิงสรุปได้ว่าจ่าโพเนี่ยยิงปลาชะโดตัวหนึ่งซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเมียนะจากนั้นก็ลงไปงมปรากฏว่าปลาตัวเมียตัวนี้ใหญ่มากต้องใช้มือแทรกเข้าไปในเหงือกแล้วจะลอยตัวขึ้นผิวน้ำส่วนปลาตัวที่กัดคอซึ่งเป็นปลาตัวผู้ก็ตรงเขาเล่นงานด้วยความโกรธแค้นความรุนแรงของการกัดนี่ทำให้ลำคอจ่าโพนี่เส้นเลือดขาดกระจุยในพริบตาส่งผลให้เลือดออกไม่หยุดทำให้ขาดใจตายไปในที่สุดนะในธรรมชาติทุกที่นะครับมีทั้งความดีแล้วก็ความน่ากลัวแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่เพียงแต่ว่าเราจะไปทำอะไรกับสิ่งต่างๆเหล่านั้น